ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงนี่เป็นความจริงดังนั้นทุกคนอย่าประมาทต้องมีสติระลึกอยู่เสมอไม่เช่นนั้นเดียวมันก็หลงทางเดินไปไม่ถูกทางโดยเข้าใจว่าตนยังจะไม่ตายง่ายแล้วก็เพลินก็เมาไปอย่างนี้ไม่ได้สำรวมจิตของตัวเองเรื่องนี้มันนำความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจมาให้แก่คนเราเพราะว่าความตายนี่มันมีอำนาจเหนือชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายแต่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนี่ย่อมหวงแหนชีวิตนี้ไม่อยากพัดพากจากกันไปในระหว่างกายกับจิตนี่แหละการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ภาวนาสอนให้อบรมจิตใจก็เพื่อที่จะแยกกายกับจิตออกจากกันฝึกขวนจิตไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายอันนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาก็เพื่อที่มันจะไม่ได้เป็นทุกข์เมื่อเวลาความตายมาถึงเข้าที่ไม่ได้ถือว่าเราตายเพราะแยกออกจากกันอยู่แล้วร่างกายมันก็เป็นส่วนหนึ่งจิตใจก็ส่วนหนึ่งร่างกายนั้นประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมส่วนดวงจิตนั้นมีความรู้สึกเป็นสัญลักษณ์บอกใครว่านั่นคือดวงจิตไม่มีรูปร่างไม่มีสีสันวรรณะอะไรอันนี้นะป้าเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องพิสูจน์ตัวเองให้รู้ให้เข้าใจคนไม่รู้จักจิตนั่นแหละจึงรักษาจิตไม่ได้ปล่อยให้จิตเลอะเทอะเหลวไหลไปตามอำนาจของกิเลสถ้าผู้ใดรู้จักจิตแล้วอย่างนี้รู้ว่าจิตนั้นเป็นธรรมชาติรู้เท่านั้นเองไม่มีสีสันวรรณะอะไรเลยธรรมชาติรู้นั้นก็พยายามรู้ตัวเองเข้าไปอย่างนี้นะจิตเดิมใจเดิมแท้มันก็มีดวงเดียวที่มันเกิดขึ้นหลายดวงตามพระอภิธรรมท่านแสดงไว้นั้นมันเกิดจากความคิดความคิดนี่มันเป็นไปหลายแง่หลายมุมพระพุทธเจ้าผู้ฉลาดในสัพเพเยธรรมทั้งหลายพระองค์กำหนดรู้วาระจิตความคิดความนึกของจิตคนธรรมดาสามัญทั่วๆไปนั้นประกอบไปด้วยกุศลธรรมบ้างประกอบไปด้วยอกุศลธรรมบ้างประกอบไปด้วยอัพยากตาธรรมบ้างแล้วทรงจำแนกกุศลธรรมนี่ออกไปบัดนี้หมายความว่าความคิดที่เป็นกุศลธรรมนั่นนะมันสัมปยุตไปด้วยความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงนี่เป็นลักษณะอาการของกุศลธรรมเป็นธรรมที่ให้เกิดความสงบสุขทางจิตใจไม่นำความเดือดร้อนมาให้แก่จิตใจลักษณะอาการแห่งอกุศลธรรมก็ได้แก่ความโลภความโกรธความหลงเป็นต้น ความโลภเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันทำให้จิตใจเดือดร้อนเพราะความอยากจะได้ไม่มีสิ้นสุดคืออยากได้มากเกินบุญเกินวาสนาเกินสติปัญญาของตนไปแล้ววันนี้มันก็ไปยื้อแย่งเอาสมบัติผู้อื่นซึ่งเขาหามาได้แสนทุกข์แสนยากมาเป็นของตนนั่นแหละลักษณะแห่งอกุศลธรรมได้แก่ความโลภความโกรธความพยาบาทเหล่านี้ก็เป็นลักษณะแห่งอกุศลธรรมเพราะเมื่อบุคคลสะสมให้มากมากขึ้นแล้วมันก็เป็นเหตุให้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เกิดร้อนนั่นแหละลักษณะแห่งอกุศลธรรมให้พึงเข้าใจความหลงมันก็เป็นมูลเหตุที่ให้คนเราทำชั่วได้ทุกอย่างไปเลยก็ว่ามันหลงแล้วมันเข้าใจผิดนี่เห็นบุญว่าเป็นบาปไปเห็นบาปว่าเป็นบุญไปอย่างนี้แหละเห็นว่านี่ทางไปสู่ทุกข์ก็เห็นว่าเป็นทางไปสู่ความสุขความเจริญแล้วมันก็เดินไปทำตามทางที่ผิดนั้นนะอย่างนี้แหละดังที่คนเราสั่งสมบาปอกุศลอยู่ในโลกนี้แหละก็เพราะมันมองไม่เห็นทางอื่นที่จะให้ความสุขแก่เขาเช่นเลี้ยงสัตว์ไว้แล้วฆ่าชำแหละเนื้อมันขายหรือไปซื้อสัตว์มาแล้วก็มาฆ่าชำแหละเนื้อขายเลี้ยงชีพอย่างนี้นะเขาเข้าใจว่ามันหาเงินได้ง่ายได้ใช้จ่ายคล่องแคล่วดีหรือไปตกปลามาขายเลี้ยงชีพอย่างนี้ไปล่าสัตว์ในป่ามาขายเลี้ยงชีพไปหลอกลวงไปช่อโกงเขาเอาทรัพย์สมบัติของคนอื่นเขามาเลี้ยงชีพนึกว่ามันง่ายเพราะเขาหาไว้แล้วเราก็ไปแย่งเอามาเราไม่ต้องกำพ้นทนเด็ดทำการงานอะไรเลยก็ได้เงินทองใช้จ่ายลูกใครเมียใครผัวใครไม่ว่าจีบทั้งนั้นเพราะว่าพวกที่เป็นเมียเป็นผัวคนอื่นแล้วมันชินกับในเรื่องกามคุณมาแล้วจีบง่ายแสวงหาความสนุกสนานในกามคุณไปเข้าใจว่าเป็นความสุขของมึนเมาต่างๆของเสพติดให้โทษต่างๆหมดนั่นเมื่อทดลองดูแล้วรู้สึกว่ามันสบายกายสบายใจปลอดโปร่งดีทำการงานอะไรก็ไม่เหน็ดเหนื่อยแต่เมื่อบริโภคนานเข้านานเข้ามันก็ติดพอติดแล้วมันก็ออกไม่ได้เงินทองมีเท่าไรก็จ่ายไปเพื่อของเสพติดเหล่านั้นจนหมดเนื้อหมดตัวชีวิตก็อับเฉาเหมือนพระจันทร์ในข้างแรมทั้งหมดนี้ล้วนแต่หลงทั้งนั้นเลยเข้าใจผิดคิดว่าการกระทำเหล่านั้นลงไปแล้วมันจะอำนวยความสุขให้แก่ตนมนุษย์ส่วนมากมักจะต้องการความสุขในปัจจุบันนี้เท่านั้นโลกอื่นแล้วไม่ต้องการเป็นอะไรก็ช่างมันเพราะตายไปแล้วเราไม่รู้อะไรนี่ก็เป็นความหลงอันหนึ่งที่บุคคลเข้าใจว่าตายแล้วมันแล้วไปเราก็ไม่รู้อะไรหรอกไปโลกหน้าแล้วนั่นเรียกว่าหลงเข้าใจผิดไปเนื่องจากว่าไม่เชื่อฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นแหละ ถ้าเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ต้องรู้ว่าคนเราเนี่ยทำกรรมดีหรือกรรมชั่วอะไรไว้ในโลกนี้เมื่อจิตวิญญาณลากจากร่างกายอันนี้ไปแล้วไปเสวยสุขหรือเสวยทุกข์อยู่ในโลกอื่นเช่นนี้ย่อมระลึกได้เลยในตำราท่านกล่าวไว้กันว่าผู้ที่เสวยทุกข์กันนี่ก็บอกพิจารณารู้เห็นโอ้ตั้งแต่เป็นมนุษย์เราได้ทำบาปอย่างนั้นอย่างนั้นเช่นฆ่าสัตว์เป็นต้นเหล่านี้แหละบาปกรรมนั้นจึงได้นำมาสู่นรกอบายภูมิได้ทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนี้ผู้ทำกุศลคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นในตนในโลกนี้เมื่อละโลกนี้ไปแล้วไปเกิดในที่สุขสบายมันก็รู้ได้ก็นึกถึงว่าเรามีความสุขสบายอย่างนี้เพราะตั้งแต่เป็นมนุษย์เราได้ทำบุญกุศลอะไรหนออย่างนี้นะพอนึกไปมันก็รู้ได้เลยโอ้เราได้ให้ทานได้รักษาศีลได้ภาวนาได้ไหว้พระได้เคารพร่มน้อมต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เคารพต่อมารดาบิดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณอื่นๆเราได้ประพฤติธรรมเหล่านี้มาบุญกุศลจึงได้ดลบันดาลให้เราได้มาเกิดในที่สุขสบายอย่างนี้มันรู้ได้ทางนั้นเลยเป็นอย่างนั้นแต่ผู้หลงแล้วผู้ไม่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมันจะเข้าใจผิดไปว่าตายแล้วแล้วไปเลยมันจะเป็นอะไรก็เราก็ไม่รู้หรอกอันนี้ขอให้เข้าใจเสียว่ามันผิดไปความเห็นอย่างนี้นะขอให้กลับความเห็นให้ถูกใหม่เสียให้กลับความเห็นให้ถูกว่าบุญกรรมบาปกรรมนี่มันบันดาลให้รู้ได้ไม่เหมือนอย่างการเกิดมาเป็นมนุษย์นี่คนส่วนมากก็ระลึกชาติหนหลังไม่ได้แต่การเกิดไปเกิดในโลกหน้าเป็นเทวดาหรือเป็นสัตว์นรกหรือเป็นเปรตก็ตามมันยอมระลึกถึงกรรมวิบากที่ตนทำได้ระลึกถึงบุญกุศลที่ตนทำได้ขอให้เข้าใจอย่างนี้จึงจะสมกับว่าชาวพุทธผู้นับถือพระพุทธศาสนาย่อมไม่เห็นผิดจากทำนองครองธรรมพระพุทธองค์ไม่ได้โกหกคนเพราะพระองค์สร้างบารมีมาตั้งสี่อสงไขยปลายแสนมหากัปจึงมาละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกพระองค์ทรงรู้แจ้งสัพพเยยธรรมทั้งหลายมีกุศลธรรมอกุศลธรรมอัพยากตาธรรมเป็นต้นดังกล่าวมานั้นหมายความว่าธรรมทั้งหลายเหล่านี้นะเมื่อบุคคลได้สร้างให้เกิดให้มีขึ้นในตนธรรมเหล่านี้จักนำบุคคลไปเกิดที่สุขสบายได้แก่กุศลธรรมนำไปเกิดที่ทุกข์ที่ยากลำบากได้แก่อกุศลธรรมส่วนอัพยากตาธรรมนั้นก็หมายเอาธรรมที่ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปแต่ท่านกล่าวไว้ในตำรานั้นหมายถึงรูปฌานอรูปฌานนู่นเพราะว่าท่านผู้ได้บรรลุฌานสมาบัติเหล่านั้นแล้วย่อมมีจิตเป็นกลางไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปแต่ความจริงแล้วนะเป็นบุญนั่นแหละแต่เป็นมหากุศลผู้ได้บรรลุฌานสมาบัติ8เป็นมหากุศลเป็นกุศลใหญ่เป็นอย่างนั้น แต่ถ้าว่าตามธรรมดาแล้วก็หมายถึงว่าหมายถึงธรรมที่ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปเป็นกลางกลางให้พากันเข้าใจนี่แหละธรรมทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากดวงจิตนี้ไม่ได้เกิดที่อื่นพระองค์ได้ทรงอบรมพระทัยของพระองค์ให้บริสุทธิ์ผุดผ่องจากอาสวะกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายแล้วจึงได้มีพระปัญญาปรีชาอย่างรู้สภาวะธรรมดังกล่าวมานี้โดยแจ่มแจ้งไม่มีผิดเลยทรงจำแนกออกไปว่ากุศลธรรมนี่นำให้เกิดสวรรค์บ้างเกิดพรหมโลกบ้างถ้าบำเพ็ญให้มากขึ้นไปกว่านั้นก็ถึงได้บรรลุถึงโลกุตระธรรมเป็นธรรมเหนือโลกก็อาศัยกุศลธรรมนี้เองแหละท่านเรียกว่าโลกุตระกุศลเป็นอย่างนั้นส่วนอกุศลธรรมธรรมที่เป็นบาปเป็นโทษยอมอำนวยผลให้แก่บุคคลผู้กระทำให้ไปตกนรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างพ้นจากเปรตจากสัตว์เดรัจฉานมาแล้วบาปกรรมยังไม่สิ้นมาเกิดเป็นคนก็เป็นคนทุกพลภาพร่างกายไม่สมบูรณ์วิบัติส่วนใดส่วนหนึ่งไม่สามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้ยอมอาศัยผู้อื่นเป็นอยู่อย่างเช่นคนง่อยเพี้ยเสียขาตาบอดหูหนวกอะไรต่างๆหมดนี้นะนั่นแหละเรียกว่าเศษบาปมันยังไม่หมดมันก็ตามมาสนองเอาแต่เศษบาปไม่หมดหมายความว่าไอ้บาปอันนั้นที่จะให้เกิดเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานเป็นเปรตนั้นไม่ได้แล้วมันเบามากแล้วบุญกุศลที่มนุษย์ทำมานั่นน่ะมันก็มีอยู่บ้างบะนี่นั่นแหละบุญกุศลนั่นน่ะนำมาให้เกิดเป็นคนแต่บุญมันน้อยบาปมันก็แทรกเข้ามาได้บะนี่มันก็มาตกแต่งอวัยวะร่างกายไม่สมบูรณ์ให้บาปส่วนที่เป็นบาปนะมันเป็นอย่างนั้นให้พากันเข้าใจนั่นแหละพวกที่เกิดมาในโลกนี้แล้วอวัยวะร่างกายไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ทุกพลภาพดังกล่าวมานั้นล้วนแต่พ้นจากนรกหรือจากเปรตจากอสุรกายจากสัตว์เดรัจฉานมาเศษบาปยังไม่สิ้นแล้วก็พามาเกิดในโลกนี้ก็ให้มีร่างกายทุกพลภาพอย่างนั้นเองให้ผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์ดีไม่เสียหายส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นต้นว่าตาบอดหูหนวกอันนี้ก็ไม่มีขาด้วนแขนด้วนก็ไม่มีเป็นใบเป็นบ้าก็ไม่เป็นอย่างนี้นะอันนี้แสดงว่าแต่ชาติก่อนเป็นผู้ได้เสวยวิบากกรรมนั้นหมดแล้วบัดนี้บุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนนั้นมาอำนวยผลให้มาได้เกิดเป็นคนมีร่างกายบริบูรณ์ทุกส่วนต้องเรียนรู้ไว้เหตุปัจจัยของชีวิตมันเป็นมาอย่างนี้แหละผู้ได้เรียนรู้ไว้อย่างนี้แล้วมันก็กลัวความทุกข์กลัวความวิบัติของอัตภาพร่างกายเช่นนั้นเนี่ยก็ไม่ทำบาปเพราะบุคคลมานึกว่าตนยังละกิเลสไม่หมดจำเป็นต้องได้เกิดอีกเพราะได้ทำกรรมดีกรรมชั่วต่างๆบัดนี้ก็จะเว้นจากกรรมมันชั่วเพราะไม่ต้องการอย่างนั้นไม่ต้องการความทุกข์อย่างนั้นผู้ใดคิดได้อย่างนี้แล้วมันก็เว้นได้อะมันก็เว้นจากบาป5ประการด้านได้เว้นจากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกาม กล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาผินเฮโรอีนถ้าเป็นนักบวชได้สมาทานศีล8ศีล10ศีล227แล้วอย่างนี้ก็พยายามรักษาให้บริสุทธิ์ไม่ล่วงละเมิดสิกขาบทพุทธบัญญัติต่างๆนั่นเพราะว่ากลัวกรรมชั่วนี่มันจะไปตกแต่งให้ตนได้รับทุกข์ทนทรมานในโลกหน้าต่อไปหรือในปัจจุบันนี้ก็ผู้ใดล่วงสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่ถ้าว่าไปล่วงสิกขาบทอันหนักเข้าไปแล้วอย่างนี้ก็ขาดจากความเป็นนักบวชไปเลยต้องไปเป็นคฤหัสถ์นั่นถ้าต้องโทษขนาดกลางขนาดเมาลงมานี้หากว่าเปิดเผยออกมาเสียสารภาพผิดลงมาแล้วก็ยอมให้สงฆ์ลงโทษตามระเบียบที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เมื่อยอมรับโทษนั้นไปครบกำหนดแล้วก็เป็นอันว่าพ้นบาปพ้นโทษนั้นไปได้นี่มันเป็นอย่างนี้เป็นคฤหัสถ์พูดเมื่อรู้ว่าศีลของตนด่างพร้อยหรือมันขาดด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อรู้ตัวแล้วก็มาขอสมาทานศีลกับพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าหรือว่าผู้สมาทานศีล5อย่างนี้จะขอสมาทานศีล5กับผู้รักษาศีล8มาก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนี่โทษทั้งหลายในโลกนี้บุคคลสามารถละได้แก้ได้บางอย่างนะบางอย่างก็แก้ไม่ได้อย่างว่านั่นแหละแล้วก็ต้องเปลี่ยนเพศเสียใหม่แล้วผู้นั้นถ้าว่ารักษาศีล5ศีลอุปสมบทไปมันก็เป็นบุญเป็นกุศลไปส่วนที่เป็นบาปมันก็เป็นบาปไปบะนี่ส่วนที่เป็นบาปมันก็เสวยผลของบาปไปเมื่อพ้นจากผลของบาปนั่นแล้วก็มาเสวยผลบุญที่ตนได้กระทำบำเพ็ญมาเช่นนี้แหละคนเราอ่ะมันทำทั้งบุญทั้งบาปเมื่อทำบาปแล้วก็ไม่มีปัญญาละเว้นสะสมบาปนั่นติดตัวไปเช่นนี้มันก็ต้องอำนวยผลให้เป็นทุกข์แน่นอนถ้าผู้ใดรู้ว่าตนทำบาปแล้วอย่างนี้สารภาพผิดมาปฏิญญาณตนต่อหน้าผู้ทรงศีลทรงธรรมแล้วไม่ทำต่อไปอีกบำเพ็ญกุศลคุณงามความดีให้สูงขึ้นไปอย่างนี้แล้วบาปมันก็ตามไม่ทันต้องให้เข้าใจกันไม่ใช่ว่าผู้ใดทำบาปอันใดต้องได้สวยผลแห่งบาปอันนั้นทุกกรณีไปไม่ใช่อย่างนั้นนะบาปที่เป็นละหูกรรมเป็นกรรมอันเบานี่นะเมื่อบุคคลรู้ตัวสารภาพผิดเสียแล้วตั้งใจสำรวมระวังต่อไปไม่ทำอีกต่อไปอย่างนี้นะมันสามารถหมดไปได้บาปนั่นนะระงับไปได้ต้องให้เข้าใจอย่างนี้ผู้นับถือพระพุทธศาสนาอย่าไปสงสัยลังเลต่างๆบางคนก็ไม่เข้าใจนะนึกว่าตนทำบาปลงไว้จะได้รับบาปไปทุกอย่างก็เลยตามเลยไปอย่างนี้มีอยู่มากมายเพราะฉะนั้นจึงขอแนะนำไว้ในที่นี้เลยว่าละหุกรรมอันบาปเบานี่นะบาปอย่างเบาได้แก่การฆ่าสัตว์ไม่ถึงฆ่ามารดาบิดาไม่ถึงฆ่าพระอรหันต์อย่างนี้นะลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาท กล่าวมุสาวาทนี่ถ้าเป็นพระภิกษุสามเณรไม่ถึงกับไปอวดอุตริมนุสธรรมเรียกว่าพูดปดธรรมดาธรรมดาอย่างนี้แล้วก็ดื่มสุราเมรัยกัญชายาวินเฮโรอีนหมู่นี้ท่านจัดว่าเป็นละหุกรรมเป็นกรรมเบาบุคคลละได้เมื่อเห็นโทษของมันแล้วควรจะพากันเห็นโทษแห่งกรรมชั่วเหล่านี้แหละเพราะว่าแต่ละคนท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายมาในสงสารนี่มากไม่เหลือที่จะคารนานับชาติตะพบไม่ถ้วนเลยบางทีไปคบคนชั่วเข้าบางชาตินะคนชั่วเขาซักชวนทำบาปมีฆ่าสัตว์เป็นต้นดังกล่าวมานั่นเอ้าตายแล้วก็ไปไหม้ในนรกอีก อย่างนี้กระทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกนานแสนนานกว่าจะได้เกิดมาเป็นคนดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละบัดนี้เมื่อเรามารู้ตัวกันอย่างนี้แล้วเรามาได้พบพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพวกควรที่จะพากันศึกษาให้รู้ให้เข้าใจบาปเป็นอย่างไรบุญเป็นอย่างไรอย่างนี้เมื่อได้เข้าใจแจ่มแจ้งโดยเหตุผลดังกล่าวมานี้แล้วบุคคลก็สามารถละได้ละบาปได้เป็นอย่างนั้นเหตุที่คนไม่ยอมละบาปนั้นเนื่องจากมันไม่รู้อย่างว่านี่แหละมันไม่รู้เหตุผลของบาปกรรมด้วยปัญญาของตัวเองแม้ว่าจะได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ตามรู้อยู่ว่ามันเป็นบาปแต่มันละไม่ได้ก็แสดงว่าไม่รู้แหละหมายความว่าอย่างนั้นผู้ใดรู้ว่าเป็นบาปแล้วนี่ละได้ผู้นั้นจึงเรียกว่ารู้แจ้งในบาปเป็นอย่างนั้นดังนั้นจงพยายามค้นคว้าเหตุผลให้รู้แจ้งในบาปกรรมความชั่วโดยตนเองแล้วตั้งสัจจะอธิษฐานละเว้นมันลงไปต่อหน้าผู้มีศีลมีธรรมทั้งหลายดังกล่าวมานั้นเมื่อละบาปได้แล้วตั้งหน้าทำแต่บุญกุศลน่ะมันก็จะทำความเกิดแก่เจ็บตายให้น้อยลงน้อยลงโดยลำดับไปเมื่อบุญเมื่อตั้งหน้าทำแต่บุญกุศลชาติใดเกิดมากับมาทำบุญสั่งสมบุญกุศลไม่ทำบาปอย่างเงี้ยบุญมันก็มากขึ้นโดยลำดับในที่สุดมันก็เต็มได้ง่ายเพราะมันไม่มีบาปมาแทรกแซงมารบกวนเมื่อบุญกุศลเต็มแล้วส่วนมากก็นำให้ไปเกิดในศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งได้เกิดพบพระพุทธเจ้ายิ่งดีหลายเมื่อพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมให้ฟังแล้วก็มีศรัทธาออกบวชเนี่ยขอบวชเลยเพราะบุญของท่านเหล่านั้นเต็มแล้วเป็นลูกเศรษฐีก็ไม่ยอมรับมรดกจากบิดามารดาอย่างเช่นมีพระรัฐบาลเป็นต้นยอมสละสมบัติอันมโหฬารนั้นออกบวชแล้วเจริญธรรมถาวิปัสสนาไปไม่นานท่านก็ได้สำเร็จอรหันต์เนี่ยเรียกว่าบุญเต็มแล้วบุญอันเป็นส่วนโลกีแต่มันเต็มแล้วเมื่อมันเต็มแล้วมันเบื่อที่แบบนี้นะพิจารณาเห็นความสุขเหล่านั้นแล้วไม่จีรังยั่งยืนเลยแม้จะตายแล้วเกิดกี่ภพกี่ชาติมาเสวยสุขสมบัติอันบุญตกแต่งให้นี่มันก็ไม่มีความสุขยั่งยืนเป็นสุขไปชั่วระยะหนึ่งแล้วความแก่ความเจ็บความตายมาถึงเข้าแล้วก็ได้พบกับความทุกข์ทนทรมานอยู่อย่างนั้นนี่แหละขอให้พากันพิจารณาดูให้ดีสรุปใจความแล้วเรียกว่ากุศลธรรมนำบุคคลให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปจนตราบเท่าถึงความสุขในพระนิพพานอันเป็นสุขนิรันดรกาลไม่มีเสื่อมเลยอกุศลธรรม นำบุคคลผู้สั่งสมให้ไปเกิดในที่ทุกข์ที่ยากที่ลำบากไปโดยลำดับจนถึงอเวจีมหานรกเป็นนรกที่มีความทุกข์มากที่สุดดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้